En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvad mener Enhedslisten egentlig om krigen i Ukraine, og hvad vi skal gøre ved den? Det tror jeg mange, både i og uden for det traditionelt pacifistiske og NATO-kritiske parti, undrer sig over i øjeblikket. Først siger Enhedslisten nej til at bidrage med kampfly og fregat til NATO's forsvar i øst. Så siger de ja til at sende panserværnsvåben til Ukraine. Det mener partiet åbenbart ikke vil eskalere konflikten. Og så siger de nej til at bruge flere penge på forsvaret, selvom alle, fra forsvarschefen til Enhedslisten selv, kan se, at det danske territorialforsvar er en joke. Krigen i Ukraine afslører måske en dyb uenighed i Enhedslisten om, hvorvidt militær magt er en del af løsningen eller ej. Da partiets hovedbestyrelse stemte om at sende våben til Ukraine, var 12 for og 9 imod. Og så gik centrale medlemmer, først Christian Juhl, derefter Michael Hertoft, til pressen for at lufte deres vrede over våbenbeslutningen og for at sige, at Vesten og Ukraine selv har et ansvar for konflikten. De blev begge banket hurtigt på plads af politisk ordfører Mai Villadsen. Jeg vil gerne have talt med Mai Villadsen eller med forsvarsordfører Eva Flyvholm. Det har ikke været muligt. Derfor er min gæst i dag Enhedslistens såkaldte chefideolog Pelle Dragsted. Han er medlem af hovedbestyrelsen. Han stemte ja til våben til ukrainerne. Og så er han, med egne ord, 90% pacifist. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. Pelle Dragsted, hvorfor må man i Enhedslisten ikke sige, at Vesten og Ukraine også har et ansvar for konflikten? Altså sådan som jeg forstod de udtalelser, så handlede det om ansvar for krigen. Og i det øjeblik, at Putins kampvogn og kampfly krydser grænsen til Ukraine, der mener jeg egentlig, at diskussionen om, hvem der har ansvaret, bør stoppe for det rimelig entydigt. Der er kun én, der har det ansvar, og det er Putin og hans styre. Det er ikke delt med nogen, det kan ikke undskyldes, det skal ikke forklares. Det er et uprovokeret, ulovlig angrebskrig på en suveræn nation. Men det her er hverken Michael Hertoft eller Christian Juhl uenige i. De siger jo begge to, at Putin har ansvaret for invasionen. Det, som de ruller op, det er hele det forløb, der har været op til. Altså den her tilspidsning af konflikten, hvor de siger, NATO og Ukraine selv har et medansvar her. Og den diskussion, synes jeg, kan være relevant at tage. Kunne man fra Vestens side have gjort mere for at nedtrappe konflikten? Kunne man have skabt en anden europæisk sikkerhedsorden i årene efter den kolde krig, i stedet for at ligesom bygge videre på NATO og så videre? At gå ud, mens bomberne regner ned over civile kvarterer i Kiev og begynder at diskutere og sige, at der er to om en krig, det mener jeg er helt forkert. Altså, jeg mener, at det går ind og risikerer i virkeligheden at understøtte Putins fortælling. Og det er ikke Enhedslistens politik at sætte spørgsmålstegn om Ukraines status som land, eller sætte spørgsmålstegn ved annektionen af Krim. Altså, det er decideret i strid med Enhedslistens politik, og derfor blev Maja Villadsen selvfølgelig nødt til at gå ud og sige, at det her er ikke Enhedslistens politik, det står for Michael Hertofs egne, på hans egne vegne. Og du var også ude 3. marts, sad du i Deadline, og du sagde nogenlunde det samme, som du siger nu. I Deadline siger du, i det øjeblik, at russiske tropper trådte ind over den ukrainske grænse, der synes jeg, at diskussionen om, hvem der ellers har optrådt forkert eller rigtigt i den her lange, lange periode efter den kolde krig, bliver uaktuel. Men i 2014, der sendte Putin jo også tropper ind over grænsen, da han annekterede Krim. Og dengang, der vil du gerne tale om, at Vesten har et ansvar. Vesten har også et ansvar. Det her er jo en gammel konflikt, og i den konflikt har Vesten, står Vesten bag den ene side, og Rusland står bag den anden side. I virkeligheden rækker du helt tilbage til Warszawapaktens opløsning, hvor NATO jo ikke opløser sig selv, selvom det jo også er i princippet en rest for den kolde krig. Så er der en periode, hvor NATO ligger lidt stille, men så har man jo oplevet NATO, som har været meget, meget offensivt og har optaget det ene land efter det andet og forsøgt, det var det, der udløste Georgien-konflikten, også at optage altså, i en rand rundt om Rusland. Og det kan man jo, hvis man sætter sig i russernes sted, godt forstå. Mener du stadig det? Jeg mener stadigvæk, at hvis man kigger på den udvikling, der har været siden den kolde krig, at det er ærgerligt, at man ikke forsøgte at etablere en ny europæisk sikkerhedsorden. At man ligesom om så må sige... Altså jeg tror, set ud fra sådan et stormagtsperspektiv, altså, så er det nok ikke super smart og i en periode, hvor en supermagt er svag, og ligesom benytte sig af den situation til at ligesom ydmyge den, eller hvad man kan sige. Men det, som jeg er kritisk over for, hvad det, jeg sagde dengang, det er, at jeg synes, det kan give et indtryk af en retfærdiggørelse af, at Rusland skal bestemme over sine nabolandes skæbne. Det, som Michael Hertoft og Christian Juhl får at vide af den politiske ordfører Maj Villadsen, det er, at I skal ikke tale om, at Vesten og NATO har et ansvar for den her konflikt. Du siger i Deadline, at i det øjeblik, russiske tropper træder ind over grænsen, der bliver det uaktuelt at diskutere det. Men ja, russiske tropper trådte jo også ind over grænsen i 2014, da du stod i debatten og sagde, at Vesten har et ansvar. Jo, altså det, som jeg synes er problemet med de udtalelser, i øvrigt har Christian jo været ude og beklage, altså også at sige, at det var ikke et forsøg på at prøve at placere ansvar andre steder end hos Putin. Så altså på den måde jeg tror jeg egentlig, at mig og Christian er enige. Det er fordi, at jeg synes, at i det øjeblik, bomberne de buller ned over Kiev og Kharkiv og andre ukrainske storbyer, der er det simpelthen ikke tiden til at diskutere, hvem der ellers har et ansvar. Men om det... Ukraine har lukket nogle russisksprogede medier og aviser, eller om NATO har skulle have gjort det ene eller det andet eller det tredje. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, det er en relevant diskussion at tage, men... I det øjeblik, i de dage umiddelbart efter den russiske invasion, jamen, der kommer man desværre meget let til at lyde som et ekko af Putin og den tale, han holdt, som jo refererede til nogle af de samme. Men når jeg spørger dig, Pelle Dragsted, så er det fordi, du siger, at tærsklen, grunden til, at vi ikke skal tale om det i dag, grunden til, at det med dine ord er uaktuelt at tale om Vesten og NATO's ansvar for konflikten i Ukraine, den uaktuelhed, eller de uaktuelle opstår simpelthen, når russiske tropper rykker ind over grænsen i Ukraine, men det var de jo også dengang i 14, da du står i debatten og siger, Vesten har et ansvar. Var det forkert af dig i 2014? Jeg kan godt høre, hvor du gerne vil hen, men jeg tror ikke, det kun er mig eller Enhedslisten eller andre, der har reageret meget forskelligt på det, der skete i 14. Og så den invasion, vi ser, jeg heller ikke. Vi ser i dag. Nej, det er bare fordi, du laver ligesom en sammenligning med de analyser og den debat, der var dengang, og så den situation, vi står i nu, hvor vi har formentlig den mest omfattende krig i Europa siden 2. verdenskrig. Altså, så jeg kan godt høre, at du gerne vil lave en eller anden sammenligning. For mig er det en meget anderledes situation i dag. Ikke fordi, at russernes ulovlige annektion af Krim ikke var en forbrydelse, men fordi, at det er en anden situation, vi står i nu. Lad os gå tilbage til beslutningen om at sende de 2700 panserværnsvåben til Ukraine. Da I havde mødet søndag 27. februar, der er der 12, der stemmer for. Du er en af dem, og der er 9, der stemmer imod. Anders Pedersen, han er en af dem, som stemmer imod. Han siger til Frihedsbrevet, jeg mener aldrig, at krig og våben er løsningen. Og den holdning, den flugter jo 100% med Enhedslistens principprogram. Her kan man læse, at I er modstandere af militarisme, og I ønsker at afskaffe det danske militær. Når du og 11 andre hovedbestyrelsesmedlemmer stemte ja til at sende våben til Ukraine, gik I så ikke direkte imod principprogrammet? Nej, det gjorde vi ikke, og det er heller ikke første gang, at Enhedslisten argumenterer for at sende våben til et folk, der bliver overfaldet. Det gjorde vi også, da kurderne i det nordlige Syrien blev overfaldet af Islamisk Stat. Der samlede vi faktisk selv penge ind til at sende våben til dem, men krævede også, at der skulle sendes våben, og støttede jo det amerikanske luftvåbens støtte til kurderne, som jo på vores vegne nedkæmpede Islamisk Stat med amerikansk luftstøtte. Men jeg vil sige det på den måde, at jeg forstår godt, Anders. Jeg er 80% eller 90% pacifist, hvis man kan være det. Jeg synes altid, at man skal søge alle andre midler, og jeg synes som regel, at militære midler ikke leder til noget godt. Og det tror jeg egentlig, at de fleste Enhedslisten er enige om. Så er der nogle ekstreme tilfælde, og i det her tilfælde, jeg lå vågen om natten, inden vi skulle stemme om det her, men jeg kunne simpelthen ikke retfærdiggøre, at et folk, der bliver overfaldet på den måde, Ukraine gør, og som gerne vil forsvare sig selv, at de ikke skulle have våben til at forsvare sig. Det kan jeg godt forstå. Spørgsmålet så bare, om man kan fastholde det principprogram, som Enhedslisten har Frihedsbrevet, spørger Anders Pedersen videre. Journalisten siger, mener du, at man bør skrive principprogrammet op? Altså ligesom jeg spørger dig nu. Og så siger Anders, nej, det mener jeg ikke. Det var også derfor, jeg stemte imod. Mm. For mig at se er perspektivet om for eksempel, at skulle have et meget mindre militær end det, vi har i dag. Det er en vision om et samfund, hvor det ikke er våbnene, der bestemmer i verden. Ja. Altså... Og i principprogrammet står der sådan her. Vi bekæmper militarismen og arbejder for dansk udmeldelse af NATO. Vi går ind for, at det danske militær nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation, der kan stå for eventuelle danske bidrag til fredsbevarende FN-indsatser. Hvis den virkelighed indtræffer, hvordan vil du så i sådan en situation sende 2700 panserværnsvåben til Ukraine, altså hvis man har nedlagt det, vi kender som det danske forsvar? Ja, det kunne man vel principielt godt indkøbe og udsende, men... Og så vil de bare købe våbne og smide dem derned. Det kunne man vel principielt okay. godt, men det der igen, det er jo et principprogram. Og det er ikke noget, du synes, der skal ændres? Altså, i et principprogram er der jo masser af kompromiser. Jeg tror faktisk, så vidt jeg husker, at lige præcis den formulering, der endte på der, det var ikke noget, jeg stemte for, dengang vi lavede vores principprogram. Det der omkring at nedlægge militæret og erstatte det af det andet. Det var en eller anden form for kompromis. Altså, kompromis. Jeg tror, jeg har det sådan her. Jeg synes, et land skal have et territorialforsvar. Man skal kunne forsvare sig selv, i hvert fald som verden ser ud i dag. Men jeg vil fastholde at være et antimilitaristisk parti, og jeg synes, at... den måde, vi har brugt vores militær på i de seneste årtier, altså som jo ikke har været til at forsvare Danmark, det har været til at føre krig i den anden ende af verden. Men den del med at nedlægge det danske militær og erstatte det med en mindre organisation, der kan stå for eventuelle bidrag til fredsbevarende operationer, det er ikke det, du drømmer om? Altså i den bedste af alle verden, og så var der ikke nogen, der havde et militær. Så det er altså... verden, der er noget galt med? Det er ikke principprogrammet? Nej, men et principprogram igen, det er jo et program, som ligesom forsøger at sige, hvad er det for en verden, man gerne vil skabe. Det er det i hvert fald i et parti som Enhedslisten. Altså, det er jo de store visioner for en anden verden, der er beskrevet der. Altså, vi har jo ikke stillet beslutningsforslag om at nedlægge militæret i Folketinget. Det er jo nogle visioner, som handler om, kunne vi organisere Danmark og verden på en anden måde, som var mere fokuseret på afspænding og fred og alt muligt andet. Nu brugte du selv ordet uaktuelt for nylig. Der kunne man sige, visioner er måske rimelig uaktuelle i øjeblikket. Ja, altså det, i den forstand, at altså, for mig at se spørgsmålet om en dansk udmeldelse af NATO, det vil nok være forskellige holdninger til Enhedslisten, men der står i vores program, at vi arbejder for det, og det står jeg sådan set fuldstændig indenfor. Jeg ønsker en verden, hvor det ikke er sådan nogle militære stormagter, som om så må sige bestemmer i verden, og så kan den ene dominere den ene ende, og så kan den anden dominere den anden ende. Altså, jeg tror... For mig har det altid været et perspektiv om at skabe en anden sikkerhedsorden. Det er klart, at det vil kræve en lang forberedelse, en grundig debat, en masse forudsætninger, der skal være opfyldt, og det er under ingen omstændighed aktuelt at gøre midt i den største sikkerhedskrise i Europa siden den kolde krig. Nu har vi snakket med jeres beslutning om at sende panserværnsvåben til Ukraine. Du siger selv, det var en meget svær beslutning. Ja. Det var en meget delt hovedbestyrelse. Kan næsten ikke blive... Jo, 10-11 ville have været mere delt. Mm. Men næsten så delt, som I kan være i hovedbestyrelsen på det her spørgsmål. 3 dage før I siger ja til panserværnsvåben til Ukraine, der havde I sagt nej til at sende en fregat og kampfly til de baltiske lande. På dagen for Putins invasion, der stemte det næsten enigt folketing for at styrke NATO's tilstedeværelse i Estland, Letland og Litauen, der jo grænser op til Rusland. Hvorfor stemte I imod? Altså, det var en beslutning, der skulle tages på ganske få timer. Altså, som du siger, var det få timer efter invasionen, at der skulle stemmes i Folketingssalen. I den situation, der vurderede vi, at det gik for stærkt, ganske enkelt. Mm-hmm. Når man læste beslutningsforslaget, så er der altid sådan nogle bemærkninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Og de skriver, at der ikke er nogen trussel mod NATO-lande. Og de skriver til gengæld, at den største risiko lige nu, det er, at vestens hensigter, når man for eksempel sender den her type af udsendinger, at det kan jeg tror, de skriver, det kan misforstås, eller det kan føre til misforståelse, som kan føre til en egentlig åben konfrontation. De skriver sådan her, det skaber en risiko for, at Rusland i en krise som den nuværende misforstår NATO's hensigter og militære dispositioner. De skriver dog også videre følgende. Forløbigt har den nuværende krise dog ikke øget denne risiko væsentligt i Danmarks nærområde, da der i forvejen er et betydeligt aktivitetsniveau i Østersøregionen fra både NATO og Rusland. Mm. Ruslands militære adfærd i regionen har derudover flere gange i løbet af de seneste år haft en provokerende og aggressiv karakter. Jeg er enig med dig i, at det er nogle lidt kryptiske formuleringer, men der står ikke noget om, at det at sende kampfly til et andet NATO-land skulle eskalere situationen. Det, der foregår i Ukraine, er jo ganske forfærdeligt. Ja. Men det kan lyde hårdt der, men der er jo en ting, der er mere forfærdelig. Og det er jo, hvis det her ender med en direkte konfrontation mellem NATO og Rusland. Ja. Altså en direkte militær konfrontation, for konfrontationen er der jo allerede. Fordi at hvis det sker, så er risikoen for, at det bliver ligesom den sidste militære konflikt, vi kommer til at opleve, fordi det er det sidste, vi kommer til at opleve, fordi det bliver et sammenstød mellem atombevæbnede magter, jo desværre meget stor. Og derfor synes jeg sådan set, at det er rimeligt nok, at man grundigt overvejer skridt, som kan føre til en eskalering på det niveau. Og derfor var vi bare fokuseret på, hvordan man kunne hjælpe Ukraine, og derfor var vi også glade for, at et samlet Folketing nogle få dage efter kunne beslutte at sende våben som direkte til den ukrainske regering. Og så tror jeg, at vi skal huske en vigtig ting i alt det her. Altså, Rusland er en militær stormagt, men Rusland er ikke nogen økonomisk stormagt. De er en lille land rent økonomisk. Og derfor, og det er jo også det, vi ser nu, har Enhedslisten. Vi vil jo altid fokusere på andre skridt, end dem, der eskalerer militært. Men Pelle Dragsted, det jeg gerne vil blive på, det er det her med eskalering. Hvad der er truende, hvad der kan eskalere konflikter, hvad der ikke kan eskalere konflikter. Enhedslisten mener altså, at det at sende kampfly og en fregat til et NATO-land, det kan potentielt eskalere konflikten med Rusland. Det var men en af samtidig støtter jo så, at Danmark leverer panserværnsvåben til ukrainerne, og det er altså våben, vel at mærke, som bliver brugt på slagmarken til at slå russiske soldater ihjel med. Er du ikke bange for, at det kan eskalere konflikten? Jeg er bange for, at alle militære skridt kan eskalere konflikten, men den store forskel her er jo, at altså det er jo et mærkeligt game, det her, med, som os, der levede tilbage under den kolde krig, kan huske, at når der er en kold krig, så kan der jo føres alle mulige proxykrige. Altså, det var jo helt almindeligt i den kolde krig, at Sovjetunionen, de forsynede oprørere i lande, som USA førte krig i Vietnam, for eksempel med våben, og omvendt så forsynede USA, for eksempel afghanske mujahidiner, der kæmpede mod Sovjetunionen med våben. Så man kan sige, det er inden for de mærkelige regelsæt, der gælder, at man kan gå ind og støtte Ukraine med våben, men man kan for eksempel ikke gå ind, som der har været diskuteret, at lave en no-fly zone over Ukraine, for det vil føre til direkte kamphandlinger men mellem NATO lige og Rusland. Lige hos mig på de her to vurderinger fra Enhedslisten. Det ene er, hvorvidt vi skal øge det danske NATO-bidrag i Baltikum. Det siger I nej til, fordi det kan eskalere konflikten med Rusland. Det andet, I skal tage stilling til, det er, hvorvidt vi skal sende panserværnsvåben til ukrainerne, som fyrer dem ind mod pansrede mandskabsvogne, som brænder folk ihjel levende ind i de her vogne. Det er sådan, det våben fungerer. Det synes I, man skal gøre, og det mener I ikke vil eskalere konflikten. Jeg prøver bare at blive nysgerrig på logikken i det. Ja, jeg synes nu faktisk, jeg prøver at svare på dit spørgsmål, men altså, så begynder du at tale om andre proxykrige. Jeg vil gerne have, at du bliver i forhold til Ukraine. Jeg diskuterer ikke, hvad der er mest drabligt og forfærdeligt, altså om det altså om panserværnsraketter slår folk ihjel. Det er jo derfor, at jeg også synes, det var en svær beslutning. Ja. Forskellen er, at det ene kan føre til en direkte militær konfrontation mellem atombevæbnede supermagter. Det kan det andet ikke. Putin kan da godt se det, at vi sender våben til Ukraine som en klar overskridelse af hans røde linje. Det kan han godt, men det er, hvis vi skal forstå den her konflikt på samme måde som logikken under den kolde krig, så er det der, grænsen går. Der kan man forsyne sine modspillers fjender med våben, men man kan ikke selv komme i direkte militær konfrontation. Men altså, prøv at høre igen, den der beslutning, den skulle man tage på få timer, man havde fokus på Ukraine. Det betyder jo ikke, at vi til enhver tid vil afvise, at man kan støtte de baltiske lande, hvis der er behov for det. Tror du, Enhedslisten vil træffe en anden beslutning i dag? Det kommer an på, hvad det er for et beslutningsforslag. Det kommer an hvis på, det er det samme beslutningsforslag om at øge det danske NATO-bidrag i de baltiske lande med en fregat og fire kampfly. Det vil altid være en konkret vurdering af, hvad er det, der virker, hjælper det her konkret? Det er fordi, Pelle, du selv understreger det her med, at det skulle gå meget stærkt. Det var på få timer, det var her nu. Det var den aften, har du sagt flere gange. Så mit spørgsmål er bare, tror du, I vil træffe en anden beslutning i dag eller om en måned? Det kan jeg ikke svare på. Nej. Så nej til at øge NATO's tilstedeværelse i Baltikum, ja til at sende danske panserværnsvåben til Ukraine, og så nej til den brede politiske aftale om at styrke dansk forsvar i første omgang med 7 milliarder i år og næste år, og så fremadrettet at øge budgettet til de her 2% af BNP, som vi jo har forpligtet os til i NATO. Maj Villadsen kalder det en hovedløs oprustning. Hvorfor er det hovedløst? Jamen altså, hvorfor lige 2%? Af BNP. Det er klubbens regler. Vi er med en klub, hvor kontingentet er det. Ja, det er det, og det er ærgerligt, man har været med til at tage den beslutning, synes jeg, fordi hvis man kigger på, hvad Europa og NATO-landene bruger på militær, bare EU-landene bruger næsten 4 gange så mange penge på militær som Rusland. Så altså, at det ligesom skulle være et spørgsmål om, at vi mangler våben og oprustning i EU og NATO i forhold til Rusland, det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er, at Rusland har atomvåben. Problemet er, at hvis vi kommer til en militær konfrontation med Rusland, så bliver vi alle sammen udslettet, både dem og os. Og jeg har svært ved at se, hvordan der er en militær løsning på det. Men du siger, at det er en fejl, at vi har forpligtet os til de 2%, men det er nu engang klubbens regler, og jeg går ud fra som enhedslistemedlem, at du går meget på det her med, hvad fællesskabets regler er. NATO-fællesskabets forpligtelse, det er, at vi alle sammen skal lægge 2% i BNP. Der er jo mange lande, der ikke lever op til den. Det er der, jeg synes, det er en dum forpligtelse. Jeg synes ikke, man skulle være gået ind på den. Altså, det er min holdning hvad til det. Hvad med de lande i Baltikum, Estland, Letland og Litauen, de leverer alle 2% eller over af deres BNP i forsvarsbudget. Det er de fattige lande. Hvorfor er det rimeligt, at de fattige lande leverer deres kontingent, men et rigt land som Danmark ikke leverer sit kontingent. Jeg synes slet ikke, at man skulle sætte sådan et arbitrært tal. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Hvorfor skal der lige bruge 2% af BNP? BNP vokser jo hele tiden, så vi skal have flere våben, efterhånden som økonomien vokser. Altså, det forstår jeg ikke. Det, jeg til gengæld synes, man burde gøre i Danmark, fordi det, der jo er ret vildt, det er, at når man spørger forsvaret i dag, så siger de, at vi har et forslag, der overhovedet ikke kan bruges til territorialforsvar. Det er det hele, der skal starte forfra. Man tænker sådan, okay, men vi bruger allerede milliarder på forsvar. Hvad er det, de penge bliver brugt til? Mm-hmm. Og svaret er jo rimelig nemt. De er blevet brugt på at opbygge et forsvar, som skulle bombe Irak, Afghanistan og føre krige i den anden ende af verden. Krige, som har, for at være helt ærlig, gjort verden mere usikker, mindre sikker. Yeah. Hvad hedder det? Og derfor vil jeg sige, jeg er sådan set for det første med på, at vi skal omlægge vores forsvar. Altså, vi skal bruge pengene anderledes. Ja. Men det her med at lægge sig fast på 2% af bruttonationalproduktet, jeg synes, det er alt for mange penge, som ikke kan bruges på andre vigtige ting. Du siger, og jeg at er bange det kunne for, være at det godt sætter gang i rustningskapløb. Altså, både med Rusland og med Kina, hvor hele verden kommer til at bruge flere og flere penge på våben. Men Pelle, lad os lige blive her i Danmark. Maj Villadsen, jeres politiske ordfører, hun siger, det er helt åbenlyst, at der er huller i det territoriale forsvar. Du står og siger nogenlunde det samme. Forsvarschef Flemming Lindvar sagde til Netmedia Olfi sidste år, at Danmark ikke kan forsvare sig selv. Vi mangler miner, vi mangler ubåde, vi mangler skibe, vi mangler ammunition. Det er jo helt vanvittigt at sige, at vi mangler ammunition til fodfolk og fregatter og flyvevåben. Vi har 14 kampvogne, der virker. 14 kampvogne, der virker. That's it. Ja, men der er brug for kæmpemæssige investeringer, hvis vi rent faktisk skal have territorial forsvar. Ja, men problemet er jo, at man har gjort det stik modsat de sidste 20 år, og det har vi sådan set også kritiseret, da man købte, Joint Strike Fighter, altså de kampfly, vi har brugt milliarder på. Mm-hmm. Så vidt jeg husker, så kan de ikke rigtig fungere op i de arktiske egne. Man var mere optaget af dels at gøre USA tilfreds, men også at få nogle fly, som kunne bombe folk i Asien og Mellemøsten, end at bygge territorial forsvar op. Og det har jo vist sig nu, og det vil jeg så i al stilfærdighed sige, at det var det, vi sagde dengang, at man skulle have købt for eksempel nogle fly, som var i stand til at patruljere i Arktis. Og nu har vi en ny situation, en ny verdensorden, en ny forsvarspolitik. Alle er enige om, vores forsvar ikke fungerer. Selv Enhedslisten erkender, at vi ikke har et territorielt forsvar i Danmark. Det er en kritiseret overvis. Vil I være med til at betale for det? Skal vi bruge penge på at få et ordentligt territorielt forsvar i Danmark? Altså, det første, vi skal gøre, det er, at vi skal, hvad kan man sige, bruge de penge, vi har, klogere. Vi skal lade være med at brænde milliarder af på at føre krige, som både desværre har kostet mange unge danske mænd livet, men jo altså også har kostet rigtig mange civile mennesker i de lande, vi har ført krig i livet. Så det er det første. Mm. Mangler der stadigvæk penge? Altså, forsvaret vil altid sige, at de ikke har penge nok, ligesom børnehaver og hospitaler og alt muligt andet. Sådan fungerer det jo. Men jeg er ikke afvisende over for, at man skal finde finansiering til det. Til gengæld så undrer det mig lidt, når specielt højrefløjen har så travlt med, at vi skal bruge de her 2%, at de samtidig afviser, at vi skal betale mere i skat. Altså, hvor stor er forsvarsviljen egentlig så hos Søren Pape og Jakob Ellemann, hvis de sådan set gerne vil have, at vi bruger en masse penge? De vil bare ikke bede danskerne om at være med til at betale for det. Burde det stå i Enhedslistens principprogram, at I går ind for et territorial forsvar af Danmark? Ja, det kunne man godt skrive. Det er egentlig sådan, jeg altid lidt har tolket den her med en omlægning af militæret, eller hvordan det er, det er formuleret. Nedlægning. Det danske militær skal nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation, der kan stå for eventuelt danske bidrag til fredsbevarende FN-indsatser. Mm. Det er jo ude i verden. Ja, Pelle Dragsted, burde der ikke stå i jeres principprogram? Selvfølgelig har vi brug for et territorial forsvar af Danmark. Jo, men det kommer igen an på, hvordan du ser på et principprogram. Altså, fordi et principprogram er jo, altså i hvert fald, hvis du læser Enhedslistens principprogram, så er det er måske lidt anderledes end mange andre partiers principprogram, fordi det er jo sådan sådan en mere storslået vision for verden, ikke? Og jeg tror, i min vision for et samfund, jamen der ville det være bedst, hvis verden slet ikke havde militær. Ligesom i John Lennon-sang. Præcis, ligesom i John Lennon-sang. Pelle Dragsted, tusind tak, fordi du kom i Pilstred. Selv tak, det var en fornøjelse. Det var Pilstred for i dag.